carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Orice analiză e importantă, orice raport este important și dumneavoastră știți că atunci când ești într-un club, e nevoie să respecti regulile. Ministrul Justiției Ana Bircea, așteptând raportul Greco, acesta a fost publicat azi și notează progresele insuficiente ale României în combaterea corupției. Anchetă în Comisia Parlamentară privind posibile fraude electorale la europarlamentarele din 26 mai, defrișările abuzive din Țibănești, Iași sunt anchetate de procurori și Simona Halep joacă peste două ore pentru accederea în semifinalele turneului de tenis de la Wimbledon. Jurnalul de prânz începe cu datele meteo. Vreme mai rece pentru această zi față de normalul perioadei. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade. În sudul țării sunt posibile ploi și descărcări electrice. În capitală sunt așteptate ploi de scurtă durată, maxima 26 de grade. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Grupul Statelor Împotriva Corupției a publicat raportul privind situația din România. Principala concluzie, progrese insuficiente în combaterea corupției, în special în rândul parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor. Raportul Greco exprimă îngrijorare în privința sistemului judiciar de la noi și notează că Bucureștiul refuză să desființeze controversata secție specială de investigare a magistraților. O ascultăm pe Liliana Nicolae. România a înregistrat progrese insuficiente în combaterea corupției, transmite Greco, organismul Consiliului Europei pentru ameliorarea capacității statelor membre de a lupta contra corupției. Sunt foarte puține progresele în aplicarea măsurilor de combatere a corupției în rândul parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor, precum și în ceea ce privește controversata reforma justiției. De asemenea, întărirea poziției secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție contravine recomandării din precedentul raport de a desființa această structură văzută, citez, ca o anomalie. De asemenea, specialiștii atrag atenția că, în ciuda recomandărilor, guvernul a continuat să emită ordonanțe de urgență. De fapt, raportul Greco arată că sunt puține recomandările de care autoritățile române au ținut cont anul trecut. Au aplicat doar una din cele 5 recomandări făcute. În concluzie, organismul european pune eticheta de nesatisfăcător pe modul de acțiune împotriva corupției și cere guvernului să transmită informații privind progresele înregistrate până pe 30 iunie anul viitor. Aplicarea recomandărilor Greco ar fi un adevărat test pentru guvernul Dăncilă, care după arestarea lui Liviu Dragnea încearcă să se prezinte sub o nouă formă, spune jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu la Europa FM. Până în prezent însă, principala cerință a organismului european, cea privind desființarea secției speciale de investigare a magistraților, este ignorată. Acesta este cuiul întregii chestiuni. Dacă doamna Dăncilă va perpetua această secție specială cu doamna Adina Florea în frunte, este semnalul că nimic nu s-a schimbat. Dacă vor desființa secția specială, atunci toate celelalte vin de la sine. De ce s-ar agăța guvernul de această secție specială? Pentru că este o secție pentru terorizarea magistraților. Pot fi anchetați, urmăriți penal, băgați în pușcărie de această secție care nu răspunde în fața nimănui. De altfel, potrivit lui Cristian Tudor Popescu, raportul Greco arată toate rănile provocate sistemului de justiție de alianța PSD-ALDE. Independența procurorilor și judecătorilor, modul în care sunt numiți și revocați, și aici Greco atrage atenția asupra măririi influenței executivului în aceste numiri. Este vorba de parlamentari, de faptul că nu s-a pus la punct un regulament de conduită parlamentară, și acolo e observație foarte practică și foarte sugestivă a raportului Greco în legătură cu cadourile primite de parlamentari. Un mecanism foarte răspândit de corupție. Audieri în Comisia Parlamentară de Anchetă a posibilelor fraude electorale. În discuție sunt alegerile europarlamentare din 26 mai. Comisia a fost înființată la propunerea PSD-ALDE, iar reprezentanți din mai multe instituții, precum Biroul Electoral Central, Ministerele de Interne și de Externe, sunt chemați să ofere lămuriri. Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține că tabletele informatice care au înregistrat votanții au funcționat defectuos. Am avut două sau trei discuții telefonice cu domnul general Vasilca în timpul zilei de 26, sesizându-i tocmai aceste aspecte, faptul că noi avem informații că se trece de mai multe ori cartea de identitate prin sistem și că înregistrarea, validarea acesteia intervine destul de greu. Din toate aceste discuții, cumva confirmate și de directorul STS, am extras că operarea acestor tablete era deficitară. Președintele Comisiei de Anchetă, Lia Olguța Vasilescu, i-a cerut ministrului de interne să pună la dispoziția Parlamentului actele înregistrate de polițiști în momentul în care au fost făcute sesizări de fraudă. În plus, Olguța Vasilescu a vrut să știe dacă au existat filtre de poliție pe șosele care să verifice autocarele pentru a preveni turismul electoral. Răspunsul l-a primit de la secretarul de stat din Ministerul de Interne. Au existat controle în trafic, dar polițiștii nu au vizat votul în special. De ce în anumite localități care nu spun nimic din punct de vedere turistic, există posibilitatea să fi venit 200-300 de cetățeni la secțiile de vot respective și să voteze. Însumează un număr de 2500 de acțiuni pe linie de siguranță rutieră. Nu neapărat cel care se află într-un autocar înseamnă că face turism. Stați puțin, nu ne interesează pe câți ați prins dumneavoastră fără centură. Pe noi ne interesează strict o activitate de ziua votului, dacă a existat așa cum a existat în toate celelalte cicluri de alegeri înainte. Nu au existat verificări punctuale pentru această activitate. Tot astăzi a fost audiat și reprezentantul Ministerului de Externe. În fața membrilor comisiei a venit secretarul general Laura Chiorean, ministrul Teodor Meleșcanu fiind plecat din țară. Ea a declarat că anul acesta a fost înființat un număr record de secții de votare în afara țării, 441. Cât despre incidentele de la secțiile din diaspora, unele persoane din grupurile de agitatori se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În Italia, de exemplu, forțele de ordine i-au recunoscut ca fiind participanți și la alte acțiuni violente. Aceleași grupuri la care făceam referire, 200-500 de persoane, în unele situații ne-a fost raportat că s-au prezentat cu una-două ore înainte de începerea alegerilor, ceea ce a creat o coadă pentru ca cei care se prezentau în mod normal la vot în momentul deschiderii secțiilor de votare să aibă o anumită stare. Mulți dintre ei după vot se așezau din nou la coadă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Tensiunile dintre executiv și artiști continuă după tăierile bugetare și concedierile anunțate. Directorul Teatrului Național București, Ion Caramitru, anunță că se face un nou control la instituția pe care o conduce, unul cerut de ministrul culturii Daniel Breaz, care reclamă modul ineficient în care se cheltuie banii. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat întâlniri cu reprezentanții artiștilor nemulțumiți, până acum nicio soluție pentru stingerea conflictului. Iulian Oghi. Directorul Teatrului Național din București, Ion Caramitru, spune într-o scrisoare deschisă că nu are ce să-și reproșeze și că este pregătit pentru controlul anunțat de ministrul culturii. Daniel Breaz a declarat la începutul lunii că vrea să vadă cum sunt cheltuiți banii în condițiile în care instituția are în 2019 un buget de 57 de milioane de lei, iar salariile actorilor au fost aproape triplate. În replică, i s-a cerut demisia. Directorul Teatrului Național din București, Ion Caramitru, a comparat controlul cu inchiziția. Am cerut demisia, domnului ministru Breaz, pentru modul, spun doar inoportun, de preocupare față de instituțiile noastre. Ministrul Culturii mai reclamă prețul mare al biletelor și faptul că a fost externalizată vânzarea acestora către o firmă privată. Defrișările abuzive din parcul de la Țibănești, județul Iași, vor ajunge pe masa procurorilor. Sesizați de poliție, inspectorii gărzii forestiere au constatat abuzul făcut de primărie. La decizia oficialităților au fost puși la pământ 11 frasini seculari dintr-un parc care este și rezervație naturală și revendicat în instanță. Transmite Silvia Kraus. Parcul Dendrologii Pietre pe Carp are o vechime de mai bine de un secol. Acesta este menționat în lista monumentelor istorice și are o suprafață totală de 8 hectare. Parcul a fost retrocedat parțial moștenitorilor reputatului diplomat român Pietre pe Carp, cel care de altfel a deținut și conacul de la Țibănești. Astfel, o suprafață de 1,5 hectare a revenit strănepotului lui Carp, arhitectul Șerban Sturza, care se judecă și astăzi cu primăria Țibănești pentru celelalte 6 hectare. De aici, practic, au fost tăiați la sfârșitul săptămânii trecute mai mulți frasini seculari. Primărița comunei Aurica Popus susține că decizia de tăiere a copacilor a fost luată după ce Consiliul Local a hotărât construirea în zona unui parc pentru copii. Aceasta recunoaște că s-ar fi grăbit cu defrișarea pe motiv că parcul de joacă trebuia să fie inaugurat de zilele comunei. Decizia a fost luată însă fără un aviz de la Direcția pentru Cultură și de la Ocolul Silvic, cel care trebuia să măsoare masa lemnoasă tăiată. În urma sesizării venite de la poliție, inspectorii gărzii forestiere au constatat abuzul, urmând ca documentația să fie înaintată parchetului de pe lângă judecătoria Iași. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Simona Halep joacă de la ora 15 pentru accederea în semifinalele turneului de la Wimbledon împotriva chinezoaicei Shuai Zheng. Jucătoarea de 30 de ani se află în premieră în această fază a unui Grand Slam. Ea a învins-o însă de două ori pe Simona, cei drept în urmă cu 3 ani, și a pierdut un singur meci cu românca în 2012. Încântat de prestația de ieri împotriva revelației Cori Gauff, Cristian Tudor Popescu este îngrijorat doar de serviciul lui Halep. Are un joc, Simona, în clipa de față, foarte solid, compact, cu un singur punct, mai slab serviciul. Ca și în meciul cu Azarenka, a avut perioade de servicii greșite, a făcut multe duble greșeli, unele în serie, deci asta aș vedea de lucrat pentru sfertul de finală. Dacă o va învinge pe Shuai Zheng, Simona Halep va juca în penultimul act la Wimbledon cu câștigătoarea sfertului dintre Elina Svitolina și Carolina Muchova. Paris Saint-Germain anunță că Neymar este liber să meargă la o altă echipă. Directorul sportiv al grupării, brazilianul Leonardo, spune că starul de 27 de ani și-a exprimat clar dorința de a pleca. PSG așteaptă acum oferte concrete care să fie pe placul tuturor, a adăugat oficialul clubului francez. După ce s-a vorbit despre o posibilă întoarcere a lui Neymar la Barcelona, Leonardo precizează că deocamdată au existat doar discuții superficiale în acest sens. Amintim, Paris Saint-Germain l-a transferat acum 2 ani pe Neymar de la Barcelona în schimbul sumei record de 222 de milioane de euro. Și cu aceste informații a sfârșit jurnalul de prânz Europa FM. Rămâneți cu Sorin în Europa Express. Și cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pharrell, ora aceasta, Happy. Înainte de 14 avem și George Harrison. Și de la noi DJ Project cu AMI, 4 camere. Până la ora 14 rămânem în Europa Express, în ediție de vară. Avem acum Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Rămânem pe Europa FM.